Floreal-me de crin, iubirii să șterne. Veniți cu cântări, veniți cu urări, de dulci binecuvântări. Peste voi să coboare, aducând pentru mine bunuri de creștini împletite din spre cer, Duh Sfânt peste noi să coboare, aducând din alții bunuri de creștini pentru zborul spre fel. Pentru zbor.